large plaats hier in Amsterdam, omdat Trump destijds net verkozen was. 15.000 mensen kwamen toen naar Amsterdam voor vrouwenrechten, voor feminisme. En we staan er weer, we staan er nog steeds. Want het is nog steeds nodig. Het is zo nodig. Het is nodig in de VS, in Nederland, over heel de wereld. Ja. Er is nog zoveel ongelijkwaardigheid in deze wereld. Er is nog zoveel discriminatie. Vrouwen zijn nog nergens ter wereld gelijk aan mannen. Niet op werk, niet thuis, niet in de politiek, niet in de medische zorg, niet in de kunsten, niet in onderzoek. Echt woedend van te worden. Transrechten staan onder druk. Queer mensen zijn in gevaar. We staan hier met urgentie. Het podiumprogramma bestaat uit 40 minuten en ik ga jullie kort door de planning heen nemen. Na onze kick-off zometeen beginnen we met muziek. Dan hebben we 4 speeches over 3 verschillende thema's. Het eerste thema is internationale solidariteit. Het tweede thema economische rechtvaardigheid. En het derde thema gendergerelateerd geweld. Met als afsluiter muziek. Ja, en vervolgens marchen we, en dat is ongeveer om 2:50. Marchen we naar het Museumplein. Onderweg is er muziek, er zijn marching bands. Loop lekker mee of zoek een rustiger plekje. En we eindigen op het Museumplein met de Feminist Fair. Dan wellicht ten overvloede toch even kort de huisregels van vandaag. Iedereen mag hier zijn. We demonstreren vreedzaam. We blijven van elkaar af en we respecteren elkaars ruimte. En dan even een blokje toegankelijkheid. Op het Beursplein zijn er verschillende zones. Het wijst zich vanzelf, er zijn wegwijzers. Mensen die graag wat meer afstand willen houden, kunnen daar terecht. Mensen die behoefte hebben aan minder prikkels. Families met kinderen kunnen daar terecht. Of als je bijvoorbeeld aan het vasten bent voor de Ramadan, kan ik me ook voorstellen dat dat een fijne plek is. Er is daar een scherm en geluid, zodat je inhoudelijk het programma kan volgen. Welkom dus ook iedereen daar. Ik denk dat ze me zien. Hier vooraan op de Dam zijn stoelen voor de mensen die het nodig hebben. Maak daar ook gebruik van. En voor de hoge nood en voor rolstoelgebruikers zijn er toiletten. Hier bij het podium op de hoek. Ook op het Beursplein en ook op het Museumplein. Er zijn ook vrijwilligers aanwezig vandaag. Groene hesjes, dat zijn de mensen van sfeerbeheer. Spreek ze aan als er iets is wat je wilt vragen, als je iets wilt melden. De organisatie draagt blauwe hesjes. Er is EHBO aanwezig, hier bij het podium, ook op het Beursplein en ook tijdens de route. En politie Amsterdam is aanwezig. Mocht er iets gebeuren, volg dan hun aanwijzingen op. Maartje hier, die tolkt de speeches naar Nederlandse gebarentaal. Op de website van de Feminist March kun je ook de vertalingen lezen van de speeches in allerlei talen. Online you can find the translation of the speeches in different languages. And that is on feministmarch2026.nl. Ik weet nog mijn eerste march en ik weet ook nog dat ik daar liep en mensen leuzen gingen scanderen. En dat vond ik best wel spannend, zo van oké, ga ik dit nu doen? Ik denk nee en al snel voelde ik ja, ik ga dit doen. Want samen keihard schreeuwen wat we willen, waar we voor staan, dat is een geweldig gevoel. En ik hoop dat jullie dus ook vandaag luid en duidelijk willen meescanderen. En ik denk, laten we het even oefenen. Let's. Oké, ik stel voor, of nee, we gaan dit gewoon doen. Ik roep Black Lives en jullie roepen Matter. Gaan we. Black Lives. Matter. Trans Lives. Matter. Women's Lives. Matter. Lekker, dit gaat goed. Oké, we doen nog een klassieker. Ik doe hem even en ik kijk wie hem kent. Hoe laat is het? Solidariteit. Hoe laat is het? Solidariteit! Het is ook bijna 1 uur, maar het is vooral tijd voor solidariteit. Ja. Oké, nog eentje. Lekker schatten. Oké, nog één. Komt-ie. Baas in eigen buik. Baas in eigen buik. Baas in eigen buik. Baas in eigen buik. Heel goed. En dan nu op hetzelfde melodietje. You are not alone. You are not alone. You are not alone. You are not alone. Dan is het nu tijd voor de muzikale aftrap. We gaan luisteren naar Coro Violetta van Barbie. Kuta. Zij zingen voor ons een Spaanstalig lied over femicide en noemen daarin ook de namen van vrouwen in Nederland die zijn vermoord. De Nederlandse vertaling van dit lied kun je ook lezen op de website van de Feminist March. Geef ze een warm applaus.